زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ کے پاس موزوں پر مساح کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے زر، کون سا جذبہ تمہیں لے کر یہاں آیا ہے؟ میں نے کہا، علم کی تلاش و طلب مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا، فرشتے علم کی طلب و تلاش سے خوش ہو کر طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، پیشاب پاخانے سے فراغت کے بعد موزوں پر مساح کی بات میرے دل میں کھٹکی کہ مساح کریں یا نہ کریں، میں خود بھی صحابی رسول ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے سنی ہے؟ کہا، جی ہاں سنی ہے، جب ہم سفر میں ہوتے تھے یا سفر کرنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر کے دوران 3 دن و رات اپنے موزے نہ نکالیں مگر غسل جنابت کے لیے پیشاب پخانہ کر کے اور سو کر اٹھنے پر موزے نہ نکالیں، پہنے رہیں، مساح کا وقت آئے ان پر مساح کر لیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی خواہش و تمنا کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک عرابی نے آپ کو یا محمد کہہ کر بلند آواز سے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کی آواز میں جواب دیا، آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، تمہارا ناس ہو، اپنی آواز دھیمی کر لو، کیونکہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو اور تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز سے بولا جائے۔ عرابی نے کہا، قسم اللہ کی، میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا۔ اس نے، المرء یحب القوم ولما یلحق بہم کہہ کر آپ سے اپنی انتہائی محبت و تعلق کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، جو شخص جس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ وہ ہم سے، یعنی زر کہتے ہیں، ہم سے صفوان بن اسال حدیث بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی طرف میں ایک ایسے دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ یہ کہا یا یہ کہا کہ دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی، سوار اس میں چلے گا تو 40 سال یا 70 سال میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے گا۔ سفیان کہتے ہیں، یہ دروازہ شام کی جانب پڑے گا، جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تبھی اللہ نے یہ دروازہ بھی بنایا ہے، اور یہ دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج اس دروازے کی طرف سے، یعنی مغرب سے، طلوع نہ ہونے لگے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3535، یہ حدیث حسن ہے۔